پیارے بابا جان، انٹرنیٹ استعمال کرنے کی نیتیں بھی بیان فرما دیجئے. انٹرنیٹ استعمال کرنے کی نیت کہ اس سے صرف وہی کام لوں گا جس کی شریعت نے اجازت دی، اور اس میں اگر کوئی تصویر خامخا ٹپک پڑی، عورتوں کی تصویریں ٹپک پڑتی ہیں، تو فوراً آنکھیں بند کر لوں گا اور کوئی رومال یا تو اس کو میں چلا دوں گا، آگے پیچھے کر دوں گا، یا اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو کوئی ادھورے اسکرین پر یا کوارٹر اسکرین پر اوپر کے حصے پر یا نیچے کے حصے پر ہاتھ کے ذریعے یا کوئی رومال کے ذریعے اس کو ڈھانپ دوں گا اور میں بقیہ اپنا اس میں کام کا سلسلہ کروں گا. تو یہ دیکھو اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے، ورنہ انٹرنیٹ جو چلائے اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے بہت مشکل. خیر مجھے نہیں آتا انٹرنیٹ چلانا، نہ اسٹارٹ کرنا آتا ہے نہ بند کرنا آتا ہے، لیکن کمپیوٹر تو ہے میرے پاس. اسلامی بھائی جو کام کرتے، میں بھی ہوتا ہوں، اسلامی بھائی بھی کام کرتے، تو وہ اب رسالے وغیرہ ٹائپ کرنے پڑتے تو ضروری ہے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا، تو جو اپنے اسلامی بھائی ہو تو ان کو میں طریقے سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ، تصویر آ جاتی ہے عورت کی، بےودہ تصویر آ جاتی. تو ظاہر ہے کہ پہلی نظر جو بے اختیار عورت پر پڑی وہ معاف ہے، جبکہ فوراً لوٹا لے، اب وہ پھر بھی دیکھے جائے اور ٹائپ کرتا جائے، وہ تو ظاہر گناہ تو ہوگا اس. مرد کی تصویر آئی، مرد کر رہا ہے ٹائپنگ، تو گناہ نہیں ہے. اب عورت اس کو دیکھے جائے تو عورت کی نیت اگر معاذ اللہ غلط ہے تو گناہ گر. ان اللہ اعمال بالنیات، اگر عورت ایسی ہے کہ وہ بالکل کپڑے میں پیک ہے اور کپڑا بھی اٹریکٹیو نہیں ہے اور اس کا کوئی عضو نظر نہیں آتا، تو دیکھنے میں عورت بھی نہیں. اس میں بھی ان اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر عورت کو پھر بھی وہ کپڑے کے اندر بھی عورت کا تصور باندھ رہا ہے، ارے کہ بے مروت ہے، بے حیا گناہ کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.